program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 stycznia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podziękował mieszkańcom Cieszyna za tworzenie wspólnoty w mieście wielu religii. Co najmniej 8 osób straciło życie, ponad 100 tysięcy gospodarstw znalazło się pod wodą na skutek ulewnych deszczy w Tajlandii. W serwisie Trójki także o najnowszej, muzyczno-akustycznej teorii dotyczącej równie słynnej, co wciąż tajemniczej budowli Stonehenge. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach objawienia Pańskiego w Cieszynie. Dziękując mieszkańcom za zaproszenie, podkreślił, że w tym mieście świętują dwie wspólnoty, katolicka i ewangelicko-augsburska, a pochody wychodzące z różnych parafii i łączące się na rynku szły pod zawołaniem pokój i dobro. Jest takim szczególnym zadaniem nas, ludzi wierzących, to aby pokój i dobro nieść. Dlatego dziękuję także Państwu, że jesteście razem, że tworzycie tą wspólnotę w mieście, które jest miastem wielu religii. Wspólnota katolicka Cieszyna, ale to także wspólnota ewangelicka. Obie te wielkie wspólnoty obchodzą w tym roku swoje święto. 25-lecie diecezji bielsko-żywieckiej i wielki jubileusz Kościoła ewangelicko-augsburskiego, 500-lecie reformacji. Prezydent podkreślił, że w tym roku aż w 500 miejscowościach zorganizowano pochody Trzech Króli. Tymczasem wierni kolejnych wspólnot zasiądą dziś do wigilijnej wieczerzy. Grekokatolicy i prawosławni świętują Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego, czyli 13 dni później niż katolicy. Wieczorem podzielą się nie opłatkiem, ale pszenną bułeczką zwaną prosforą, mówi proboszcz parafii grecko-katolickiej we Wrocławiu Andrzej Michaliszyn. Ona jest razem z życzeniami dzielona przez głowę domu, gospodarza. Nie może zabraknąć kuti, pierogów różnych rodzajów czy ryby. Jest to rzeczywiście taki dzień, kiedy rodzina się przy tym stole łączy, śpiewa kolędy. Zamiast pasterki odprawiane jest specjalne nabożeństwo Wełykie Powieczeria, które w katedrze grecko-katolickiej we Wrocławiu rozpocznie się o 20. Kolejne informacje. Przemyt kilkudziesięciu starodruków udaremniła na przejściu w Korczowej ukraińska Straż Graniczna. Próbowano je wwieźć do Polski w dwóch walizkach pozostawionych w bagażniku samochodu. Na razie nie wiadomo, czy jest to część zbiorów skradzionych z Lwowskiej Galerii Sztuki. Prace pochodzą z połowy XIX i początku XX wieku. Wczoraj dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki poinformował, że z jej zbiorów zginęło prawie 100 cennych starodruków. Chodzi o dzieła, które powstały w okresie od XVI do XVIII wieku. Dyrektor nie potrafił oszacować ich wartości, jednak prasa pisze o dziesiątkach milionów dolarów. Przenosimy się do Tajlandii. Ulewne deszcze od ponad tygodnia niszczą 10 południowych prowincji. W powodzi zginęło co najmniej 8 osób. Zatopionych zostało ponad 120 tysięcy gospodarstw domowych. Władze kraju ostrzegają, że sytuacja w ciągu najbliższych dni może się pogorszyć. Najgorsza sytuacja jest w prowincji Nakhon Si Thammarat, gdzie woda sięga dachów. Większość dróg jest nieprzejezdna. Zamknięto też lotnisko. Ulewy powodują zakłócenia w ruchu lotniczym w całym kraju. A niszczycielskie deszcze dotknęły również Malezję. Naukowcy jednego z brytyjskich uniwersytetów odtworzyli cyfrowo akustykę Stonehenge, jednej z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych. Według nich mogła tu rozbrzmiewać muzyka, a konstruktorzy kręgu wielką wagę przywiązywali do jego akustyki. To nowa teoria dotycząca wykorzystania tej tajemniczej konstrukcji. Liczące sobie 3000 lat głazy w dużej mierze ciągle pozostają tajemnicą, mówi Polskiemu Radiu Katie Davis z biura prasowego przy Stonehenge. Cudowna rzecz związana z ruinami jest taka, że wiemy o nich dużo, ale wiele jest też ciemnych plam. Ciągle można więc tworzyć wiele teorii na temat wagi tego miejsca. A teraz pojawia się teoria akustyczna. Kluczowe miały być dźwięki. Zrekonstruowaliśmy cyfrowo Stonehenge, a potem przy pomocy programu architektonicznego odtworzyliśmy jego akustykę. Gdy wszystkie kamienie były na miejscu, wrażenie otoczenia dźwiękiem było o wiele większe niż dzisiaj. Echo było wyraźniejsze i zmieniało natężenie, gdy chodziło się wokół Stonehenge. Dr Rupert Thiel z Uniwersytetu w Huddersfield mówi BBC, że akustyka miejsca była idealnie dostosowana do głośnej, rytmicznej muzyki. Przekonany jest, że nasi przodkowie przychodzili tu, by odprawiać muzyczne, prawdopodobnie religijne ceremonie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A może to była prehistoryczna skocznia narciarska. W Trójce pora na sport. Monika Sułkowska. Niecałe 2 punkty straty do lidera i 2 serie na to, aby te straty odrobić. Kamil Stoch staje dziś przed szansą na zwycięstwo w turnieju 4 skoczni. Minimalnie przed nim w cyklu jest Daniel Andretande, a ostatni konkurs w Bischofshofen trwa. Oglądamy w nim wszystkich 6 naszych skoczków, a nawet obejrzeliśmy już Jana Żebrę i Stefana Hule. Przypominam, że pierwsza seria rozgrywana jest systemem KO i Polacy spotkali się w parze. Tę parę wygrał Jan Żebro. W serii próbnej Kamil Stoch był najlepszy, Daniel Andretande był 4. Dobrze skakali także Maciej Kot i Piotr Żyła, którzy zajęli odpowiednio 9. i 12. pozycję. Przypominam, że do tej pory jedynym w historii polskim skoczkiem, który wygrał turniej czterech skoczni, był Adam Małysz. Czekamy, czy dzisiaj to się zmieni. Pozostajemy przy sportach zimowych. Magdalena Gwizdoń zajęła 8. miejsce, a Krystyna Guzik 11. w sprincie na 7,5 km biatlonowego Pucharu Świata w Oberhofie. Obie Polki tym razem bezbłędnie wypadły na strzelnicy. Zwyciężyła Czeszka Gabriela Kukalowa. Na 31. pozycji zawody ukończyła Monika Hojnisz. Niezwykły wyczyn Siergieja Ustiugowa w Tour de Ski. Rosjanin wygrał bieg na 10 km techniką dowolną w Dobiako. Jest pierwszym zawodnikiem w historii, który wygrał 5 etapów jednej edycji tego morderczego cyklu. W klasyfikacji generalnej Ustiugow powiększył przewagę nad drugim Norwegiem Martinem Jonsrudem Sundbym. W rywalizacji pani bieg na 5 km wygrała dziś Amerykanka Jessica Diggins. W klasyfikacji generalnej prowadzenie objęła natomiast Norweżka Heidi Weng. Karawana rajdu Dakar jest dziś na trasie 5. etapu. Nie jedzie w niej Carlos Sainz. Hiszpański kierowca, który wygrał tę imprezę w 2010 roku, przed 4. odcinkiem zajmował 2. miejsce w klasyfikacji generalnej, ale uszkodził samochód po stoczeniu się do wąwozu. Mechanicy nie byli w stanie usunąć usterek. Więcej o rajdzie w kronice kilka minut po 19. A na koniec garść informacji tenisowych. Amerykanka Alison Ruiz i Katarina Siniakowa z Czech zagrają w finale turnieju w Shenzhen w Chinach. Przypominam, że Risk w ćwierćfinale wyeliminowała Agnieszkę Radwańską. W turnieju panów w Brisbane Miloš Raonic uzupełnił natomiast skład półfinalistów. W ćwierćfinale pokonał Rafaela Nadala. W nocy ma być pogodnie. Trochę śniegu może popadać na zachodzie, południowym wschodzie i nad morzem. Na Pomorzu i Kujawach mgła osadzająca szać. Na termometrach minus 23 stopnie na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 18 na wschodzie, minus 14 w centrum, minus 6 na wybrzeżu. W górach porywisty wiatr powodujący zamiecie. Jutro pogodnie na wschodzie, gdzie indziej od zachodu zachmurzenie będzie rosło. Po południu na wybrzeżu, Pomorzu i zachodzie opady śniegu. W Suwałkach jutro minus 15 stopni, w Warszawie minus 11, w Łodzi minus 8, a w Poznaniu minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Do zakupów? Gotowi? Start! Już od jutra wielka wyprzedaż w Media Expert! Media Expert! Włączamy niskie ceny! Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę z półki i jestem pewna, że to dobre. I wybór w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze, i czas. Już od jutra w Lidlu. Świeża szynka wieprzowa, pakowana próżniowo, 9,45 za kilogram, tylko 9,45. A osełka masła Pilos 6,66 za 375 gramów, tylko 6,66. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ja, Pascal Brodnicki, ogłaszam pyszne przeceny super smartfonów Play. Na nowy rok, niech się darzy z wyprzedaży. Sony Xperia E5 przecenione z 289 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dilera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Marcin Gutowski. Kłaniam się nisko w dniu, w którym to właśnie pokłony wspominają miliardy ludzi na całym świecie. Kto się kłaniał? Jeśli wierzyć tradycji, królowie. A ufając źródłom, mędrcy lub wręcz magowie. Od 2000 lat te tajemnicze postacie i ich nie mniej tajemnicza podróż pobudzają wyobraźnię zarówno pospólstwa, jak i najznamienitszych uczonych. Kim byli owi ubrani w orientalne szaty mężczyźni? I czy w ogóle byli, czy też są tylko bohaterami, owszem, niezwykle popularnej, ale legendy? A jeśli nie, to skąd przybywali i jaki był ich świat? W poszukiwaniu odpowiedzi, zwłaszcza na to ostatnie pytanie, wyruszamy dziś na wschód. Thank you. احبابي هذا تمم عائل غانا غانا والكلام الحل يا مشلي اسكاميني في رقصة شليني خارج الباب الباب جبال الجارة في ضم بحر الملح لا منطقوني في وداد العالم لا منطقوني في وداد العالم جاي ما حبادي هذا تمم مع الغانا غانا والكلام الحل يا مشريق اسكاميني في رقصة شليني خارج الباب الباب جبال الجارة في ضم ببحر الملح لا منطقوني في وداد العالم لا منطقوني في وداد العالم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رقصة اسكاميني خارج الباب اسكاميني في رقصة اسكاميني خارج الباب اسكاميني في رقصة اسكاميني خارج الباب اسكاميني في رقصة اسكاميني خارج الباب To Yemen Blues. Dziś jesteśmy na wschodzie, bo ze wschodu przecież mieli przybywać ci, którym zawdzięczamy dzisiejsze święto. Trzej mędrcy, czy jak częściej mawiamy królowie. I właśnie o nich będziemy rozmawiali, a jakżeby inaczej. We trzech. Tyle, że będzie jeden redaktor i mędrców przybywających z różnych stron dwóch. W królewskim mieście Krakowie jest ksiądz profesor Krzysztof Kościelniak, historyk Orientu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam. Dzień dobry, szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. A w Poznaniu drugi mędrzec, profesor Piotr Briks, historyk i biblista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim państwu. To skoro się już przedstawiliśmy, przedstawmy też bohaterów naszej opowieści, choć pewnie przedstawiać ich nie trzeba. Kacper, Melchior i Baltazar. O ich imionach za chwilę, a zacznijmy od ustalenia, kim właściwie byli. Królami, mędrcami, magami? Ustalenie profesji przyprawia naukowców o prawdziwy zawrót głowy. Bo to greckie magos, które spotykamy w tekście Mateusza, ono oznaczało starożytności bądź kapłana, astrologa, czarnoksiężnika. Te znaczenia się zlewały, więc zatem na ogół to tłumaczymy, jak się przyjęło w powszechnie uczeni. Choć z uczonością mogli mieć tyle wspólnego, co wróżka z badaniem kosmosu. No tak, ale w starożytności astrologia uchodziła za dyscyplinę nauki. Przy całej dyskusji, co jest nauką, że nie możemy przekładać miar współczesnych. Czyli wówczas mogli być uważani za uczonych, ale dziś do katedry, chociażby na Uniwersytecie Szczecińskim, pan profesor Briks pewnie by ich nie przyjął. Tego nie wiem, to faktycznie jest szalenie trudno powiedzieć, dlatego że no, w późniejszych czasach to słowo magoi czy magos troszkę pejoratywnego wydźwięku nabrało, ale w tamtych czasach mogli być to naprawdę wielcy uczeni albo nawet kapłani, to jest taka nawet bardzo popularna teza, że byli to kapłani, nawet wskazuje się na konkretne perskie wierzenia. A jakie to wierzenia? Faktycznie. Chodzi o zoroastryzm oczywiście i oczekiwania mesjańskie właśnie w tym nurcie. Natomiast z drugiej strony mogli to być hochsztaplerzy, magowie w bardziej dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Także z góry bym nie przesądzał, wolałbym z nimi porozmawiać najpierw. Obawiam się, że to może taką być możliwość. Kłopotliwe i dosyć trudne do wykonania jednakowoż. A ilu ich było? Spróbujmy pospekulować. Skąd przekonanie, że akurat trzech? No, liczba to jest drugą, kolejną zagadką. Najstarsze przedstawienia tych magów z przełomu II i III wieku przedstawiają właśnie akurat trzech. To są malowidła naścienne w katakumbach rzymskich. Natomiast w tych samych katakumbach z nieco późniejszych okresów to już są dwóch, trzech, czterech, sześciu nawet Syryjczycy i wiele innych też kościołów wschodnich mówi o 12, nawet wymieniając imiona tych 12 mędrców, którzy przybyli. Ponoć syryjska i ormiańska tradycje wspominają o 12 przybyszach, a koptyjska wręcz o 60 mędrcach. To nie są rekordziści jeszcze. Jest taka gruzińska Ewangelia średniowieczna, która mówi o orszaku całym, składającym się w sumie z mędrców, różnych rycerzy, podróżników, pielgrzymów i ich obsługi, sięgających 24 tysięcy. Także to już faktycznie potężna liczba. Czyli porównywalna ze współczesnymi orszakami trzech króli. Rzeczywiście słowo orszak nabiera zupełnie nowego znaczenia, być może dla niektórych, którzy dziś na taki orszak się wybrali. W każdym razie jest sporo niewiadomych dotyczących tożsamości i liczebności przybyszów ze wschodu, chociaż czy tylko stamtąd, to się jeszcze, mam nadzieję, dzisiaj okaże. Ale powiedzmy też może o tej najważniejszej wątpliwości. Czy możemy mieć absolutną pewność, że oni istnieli? Ja jeszcze może tylko dodam do tych właśnie spekulacji, skąd oni się wzięli, że o perskim pochodzeniu świadczyłyby też właśnie imiona 12 mędrców w tradycji syryjskiej, bo tam jest Hormiz, jest Degard. Są typowo, że mają perskie imiona. Oczywiście one mogą być wtórne w późniejszym okresie nadane, zależy na fakt, że przecież mnóstwo nestorian i chrześcijan innych kościołów syryjskiego pochodzenia przebywało na terenach dzisiejszego Iranu, czyli Persji. Też na pewno obserwowali gwiazdy w jakiś sposób. Na pewno, jeżeli za gwiazdą przyszli, to nie była ona kometą, bo ogon komety był złowrogi, prawda? Zwiastował wojny, groźby, choroby. Być może widzieli pozorne zetknięcie się dwóch planet, tak spekulują niektórzy. To co nazywa koniunkcja. Niektórzy twierdzą, że trzykrotna koniunkcja miała w 7 roku przed naszą erą, a więc obecnie ta data jest postrzegana jako najpewniejszy rok urodzin Chrystusa. Ale wracając do tego, czy oni rzeczywiście istnieją, to oczywiście opieramy się, no, jeśli chodzi o najstarsze teksty, to o Mateusza. Nie ma wzmiankowanej liczby ani tego wątku w innych Ewangeliach. Co więcej, w źródłach niechrześcijańskich, nawet wczesnych apokryfach. Oczywiście skazanie się na jedno źródło osłabia, ale też powstaje pytanie z drugiej strony, czy całkowicie eliminuje dyskusję, czy oni istnieli, dlatego że mamy sytuację w historii starożytnej dosyć często z powodu braku źródeł, odległości czasowej, różnych wojen, że no, opieramy się często w wielu przykładach na jednym przekazie. Tu dochodzi jeszcze jedna kwestia, w jakiej mierze teksty religijne są źródłem historycznym we współczesnym tego słowa rozumieniu. A więc to jest nierozstrzygalne. Ale spróbujmy jedno ustalić. Zapytam profesora Blixa. Czym cała ta biblijna opowieść i o trzech królach, mędrcach, magach, w każdym razie przybyszach ze wschodu, jak również o całym narodzeniu i dzieciństwie Jezusa jest? Czy pretenduje ona do bycia kroniką rzeczywistych wydarzeń, czy może jest od początku do końca podaniem, legendą, a może czymś pomiędzy? Z jakimi założeniami powstała? Czy znamy podobne opowieści z tych czasów? Są różnego rodzaju podobne opowieści, natomiast ja tutaj byłbym bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o takie relatywizowanie tych przekazów starożytnych. To znaczy, absolutnie jestem świadomy tego, że bardzo wiele tych przekazów powstawało w innych celach niż przekazanie faktografii. Byłbym zaryzykował nawet twierdzenie, że ogromna większość. Dlatego, że faktografia w takim naszym tego słowa dzisiejszym rozumieniu była dla tamtych ludzi zupełnie bezsensowna i nudna. Opowiadano pewne opowieści, które czegoś mają człowieka nauczyć. Natomiast akurat ta opowieść o narodzinach Jezusa, ona nie posiada takich absolutnie edukacyjnych, pedagogicznych, wychowawczych, wyraźnych założeń. W moim przekonaniu ktoś by musiał najpierw udowodnić, że te wydarzenia nie tak się miały, jak są opisane. I wtedy możemy sobie łamać głowę, jak wyglądały inaczej. Póki nie jesteśmy tego w stanie udowodnić, to nie widzę też powodów, żeby je z zasady im przeczyć, tak? Czy zasady przyjmować, że one opisują rzeczywistość zupełnie nierealną. Słyszałem taką tezę, że tego typu historie opowiadano w kontekście narodzin wielkich postaci, władców na przykład. Nie chodziło o to, by właśnie precyzyjnie oddać fakty, ale choćby przez odwołania do nadprzyrodzonych wydarzeń pokazać rangę tego, kto się rodził. Czy podobnie było w tym przypadku? Akurat te okoliczności, które tutaj są opisane, raczej odbiegają od takich historii narodzin wielkich monarchów. Wędrówka, pałętanie się, ta licha szopka, czy może nie szopka w naszym tego słowa rozumieniu, ale w każdym razie brak miejsca w gospodzie. no, nie są takimi typowymi elementami takich opowieści o narodzinach wielkich monarchów. Nie tylko odbiega ten opis Mateuszowy od opisów życiorysów innych sławnych ludzi, ale również od tych cudowności, które mamy w apokryfach. On tu jest pełen umiaru, takiego jak gdyby realizmu. To też jest uderzające. Oczywiście są opisane cuda, ale one nie są aż tak podkolorytowane. Są, oddają dosyć dobrze mentalność czy konteksty historyczne. Ja chciałbym zwrócić jeszcze na jedną uwagę. Prawda historyczna, w tym sensie, że fakty mają być precyzyjnie udowodnione i prawda źródłami, przepisami, no czyli są obce i nawet niemożliwe, nie możemy żądać od przeszłości, żeby nie mogła swojej babci żądać, żeby znała komputera, prawda, skoro jej nie miała. Nie było tej metody. Dla tych ludzi, to należałoby podkreślić bardzo mocno, historia nie oznaczała tylko fakt, ale fakt plus znaczenie. To, co właśnie mówi Eliade, że nośnikiem w każdej religii są między innymi fakty, ale też opowiadania, też nieraz i legendy. Co nie oznacza, że tam nie było jakiegoś ekstraktu prawdy, który inspirował ludzi, a dla Kościoła bardzo ważne było i dla chrześcijan, zwłaszcza w pierwszych wiekach, również przesłanie i znaczenie. I dlatego tutaj należałoby bardziej położyć nacisk na to, jakie to miało znaczenie. I to wtedy staje się dla nas zupełnie zrozumiałe w innych kontekstach, bardziej realnie. I o znaczenie, i o fakty. Mimo wielu znaków zapytania będziemy pytać, nie spoczniemy w naszej wędrówce w przeszłość i wędrówce na wschód. Tazer i Anna RF to współczesna bliskowschodnia muzyka, a na deser jeszcze krótki fragment pieśni bożonarodzeniowej sięgającej czasów Bizancjum. To dziś z dziewicy narodził się ten, który trzyma całe stworzenie w swym ręku, głoszą słowa. Al-Yawm Yuladu min al-Batun الضابط الخريقة بأسرها بقبضته. Dziś jesteśmy na wschodzie i rozmawiamy ze współczesnymi specjalistami, naukowcami, księdzem profesorem Krzysztofem Kościelniakiem i profesorem Piotrem Brixem o specjalistach i być może naukowcach sprzed 2000 lat. Obiecałem, że powiemy coś o ich imionach, bo z tego co wiem, mogą nam one pomóc odgadnąć, skąd owi panowie mogli pochodzić. Kacper, Melchior i Baltazar. Tak im było ponoć, ale czy na pewno? Na pewno nie. Tak jak już żeśmy rozmawiali przed chwileczką, nawet nie wiemy ilu ich było, w związku z tym bardziej imion nie możemy być pewni. Ale te imiona mają swoje tradycje i nie są też takie całkiem bezsensowne. W różnych kulturach przybierały różne formy, aczkolwiek Orygenes jako pierwszy bardzo tak zdecydowanie postawił tezę, że królów Orygenes, czyli jeden z najważniejszych pisarzy wczesnego chrześcijaństwa, ojciec kościoła. Ojcem kościoła Orygenes, z tego co wiem, to nie jest, ale faktycznie jest bardzo, bardzo ważnym pisarzem wczesnochrześcijańskim, jeszcze z okresu prześladowania chrześcijan. I on właśnie w jednym ze swoich pism mówi o tych trzech gościach ze względu na trzy dary. I później, z biegiem czasu, ta wersja o trójce stała się taką kanoniczną. Zaczęto mówić o trzech mędrcach, z biegiem czasu tam o trzech królach. No i pojawiają się gdzieś tam we wczesnym średniowieczu, gdzieś w VII, VIII, X wieku, pojawiają się ich imiona. Te, które znamy i przyjęły się w tradycji zachodniej. I rzeczą ciekawą jest, że wszystkie te imiona znaczą tyle, co król mniej więcej. Bo Kacper to bez wątpienia pochodzi od łacińskiego Cezara. Melchior to będzie derywat od hebrajskiego Melech, a Baltazar od greckiego Basileus. W związku z tym mamy jak gdyby w imionach zawarte również ich funkcje królewskie. I nawiązując do tego, co ksiądz profesor był łaskawy powiedzieć, faktycznie ta opowieść o narodzinach Jezusa jest niezwykle uboga. I tego brakowało prawdopodobnie słuchaczom tej opowieści, żeby ją nieco ubarwić, podrasować. Ci mędrcy z biegiem czasu rosną w coraz większe godności. Te korony, płaszcze królewskie, a wreszcie reprezentacje całych kontynentów w ich osobach. No nieźle ta opowieść była podrasowana, jak to pan profesor powiedział, skoro tak doskonale funkcjonuje w świadomości miliardów ludzi właściwie na całym świecie po dziś dzień. Zanim wrócimy do rozmowy o znaczeniu tej wyprawy, porozmawiajmy o tym, jakie są i czy w ogóle można dopatrywać się jakichś, no, choćby na podstawie badań archeologicznych czy przekazów historycznych, przypuszczeń, skąd ci panowie mogli pochodzić. Mówi się o Persji, mówi się o Syrii, mówi się o Arabii, o Afryce, ale co wydaje się najbardziej prawdopodobne, jeśli miało miejsce? Najbardziej popularną tezą jest właśnie zoroastriańskie pochodzenie i to już wspomnieliśmy, że po prostu przywiązywano w tamtym rejonie, w tej religii dużą wagę, tak samo zresztą w Babilonii, do obserwacji nieba, prawda? W jakiejś mierze też ten system wierzeń perskich, nie można go nazwać jakimś politeistycznym, który byłby zbieżny z wierzeniami rzymskimi. Ten odwieczny, czyli taki metafizyczny dualizm, walka pierwiastka dobra, prawda, ten Ahura Mazda, zresztą osobowy, z Angramaniu, prawda, też przechodził ewolucję. Nie wydaje się aż tak strasznie odległy w pewnym myśleniu, jeśli weźmiemy pod uwagę tradycję judeochrześcijańską. I tak jak wspomniałem, jeszcze raz powtarzam, 12 magów w kościele syryjskim ma perskie imiona, więc to też coś pokazuje. Zresztą, z drugiej strony słyszałem taką interpretację, że akurat pozostająca pod rzymską okupacją, czy wchodząca w skład Imperium Rzymskiego w owym czasie Palestyna, chyba niekoniecznie mogła z otwartymi ramionami przyjąć przybyszów akurat z Persji, która w nie najlepszych stosunkach politycznych, o tak to nazwijmy, pozostawała z Rzymem, a tacy przybysze raczej mogli być wzięci za szpiegów, no, z którymi nie patyczkowano się, mówiąc najdelikatniej, i tak, w tamtych i nie, czasach. Dlatego, że te długotrwałe wojny z Partami, o których pan mówi, z Rzymem, rzeczywiście nie nastrajały Rzymian pozytywnie do mieszkańców Persji, ale szlak jedwabny jednakowoż istniał. Nie wyobrażajmy sobie tak, jako ciągła wojna i konflikt. Palmyra na przykład, akurat w Syrii miałem okazję przebywać bardzo długo i wielokrotnie, świadczy o tym, że rozwijała się właśnie na handlu z Dalekim Wschodem, który jednym etapą była Persja i ten przepływ był. A jeszcze jeden fakt, oczywiście on jest jakąś przesłanką i to historyczną, o tym Marco Polo, słynny podróżnik zresztą, bardzo go lubię, on twierdzi, że był w mieście Sała w Persji, skąd wyruszyli trzej królowie, magowie, na ponoć widział nawet nawet grobowce tych królów i relikwie. Tak czy inaczej stwierdził, że był to kult. Oczywiście mamy XIII wiek, powstaje znowu pytanie otwarte, krytyczne, czy to jest starożytny, prawda, ciągły kult, czy też nie został później jakoś adoptowany na skutek tradycji, powiedzmy, chrześcijańskiej, zwłaszcza syryjskich chrześcijan. Ale mamy takie przesłanki. Bardzo wielu uczonych skłania się na to, do tego perskiego pochodzenia królów. To nawiązanie do takiej krótkiej rys tej religii perskiej, która faktycznie miała kilka takich elementów, które no, idealnie pasują do układanki. Oczywiście jest to zabawa intelektualna tylko, ale faktycznie, jeżeli próbujemy rekonstruować jakieś zręby historyczności tamtych wydarzeń, no to myślę, że warto by było na kilka elementów w zoroastryzmie czy w mazdeizmie, jak kto woli, wskazać, które tutaj nam idealnie pasują do tamtych wydarzeń. Mianowicie mazdeiści oczekiwali Zbawiciela. Proszę posłuchać, jak to dla nas będzie za chwilę brzmiało wszystko znajomo. Saoshiant, takim mianem go nazywano, miał narodzić się z dziewicy. Miał stanąć na czele dobrych ludzi, żeby wspomóc ich walce przeciwko złym duchom. Miał być swego rodzaju, aczkolwiek tu wiem, że jeżeli słucha nas jakiś persolog, to się oburzy, ale swego rodzaju wcieleniem Ahura Mazdy, jego przedstawicielem, jego taką forpocztą, czyli tego Boga Najwyższego. I jego narodzenie miało być, i to jest może najistotniejsze w naszej rozmowie, miało być zapowiedziane właśnie przez różnego rodzaju znaki na niebie. I to nam idealnie jakby pasuje do naszych wydarzeń, gdzie faktycznie ci astrologowie perscy przyglądali się niebu i z tego nieba, oprócz horoskopów, różnych innych tam znaków, które miały jakoś tam wpływać na życie codzienne, wypatrywali również zapowiedzi wydarzeń takich zbawczych. Któregoś dnia być może zobaczyli coś, co gdzieś tam poruszyło ich na tyle, że wyruszyli w tą drogę i jak słusznie ksiądz profesor zauważył, za mało wiemy akurat o tym momencie historii, bo nawet nie bardzo wiemy, w którym to roku mogło się wydarzyć, żeby powiedzieć, jaki akurat był wówczas stan stosunków rzymsko-partyjskich, bo one były bardzo różne. Czasami były poprawne, a czasami faktycznie opierały się o ostrze noża. Kto wie, być może mędrcy wstrzelili się, tak to ujmijmy, w okienko pogodowe i udając raczej kupców niż zbrojnych, dotarli do Palestyny właśnie z Persji. Dokąd? Kto wie. A mogę, jeżeli jeszcze mogę słowo, dlatego że Marco Polo zostawia, wspomniany już przez księdza profesora Marco Polo, pozostawia nam niezwykle ciekawą opowieść, którą zasłyszał tam właśnie w okolicach tego miasta Sava. To może o tym za chwilę, panie profesorze, jeśli możemy. Dobrze, to później oddamy głos Marco Polo. حرف و هوا رقص کنند جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در همون است نیکو نگرش که همچون ما مفتون است هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش Powstań o dniu, atomy tańczą, tańczy z nimi cały wszechświat. Owładnięte dusze tańczą w ekstazie. Będę szeptał mu do ucha, włącz je do tego tańca. Wszystkie atomy przestworzy i pustyni. wyśpiewał po persku Salar Agili. A teraz jeszcze po koptyjsku, psalm 150. This is the psalm 150. Is mo'erov en bitagro en tet en bitagom alleluja. To jest, przypomnę, specjalna świąteczna audycja w Trójce z księdzem profesorem Krzysztofem Kościelniakiem i profesorem Piotrem Brixem. Podróżujemy śladami trzech mędrców ze wschodu. Sporo szczegółów tej wyprawy udało nam się ustalić czy odkryć, a nawet z poziomu faktografii przejść do jej sensu i znaczenia, do różnych interpretacji tegoż znaczenia. Skończyliśmy na tym, że mieliśmy oddać głos Marco Polo. Tak jest. W jego słynnym opisie świata znajdujemy ciekawą historię, którą zasłyszał właśnie w okolicach miasta, gdzie wskazywane były groby trzech mędrców. I ta historia, no, niezwykle ciekawa, między innymi tłumaczy, dlaczego zanieśli złoto, kadzidło i mirę. Mianowicie zobaczyli oni znak na niebie zapowiadający narodziny niezwykłego człowieka, ale nie wiedzieli, kim ta osoba miałaby być, w związku z czym postanowili poddać go pewnej próbie, która no, w Polsce też się jakoś tam zakorzeniła przy okazji pierwszych urodzin dziecka. Mianowicie chcieli przyjść i złożyć przed nim trzy dary: złoto, kadzidło i mirę. I po co to nowonarodzone dziecko wyciągnie rękę, da odpowiedź. Jeżeli wyciągnie rączkę po złoto, no to będzie znaczyło, że jest to przyszły król. Jeżeli wyciągnie rączkę po mirrę, to będzie znaczyło, że będzie to mędrzec. Natomiast jeśli wyciągnie rączkę po kadzidło, no to będzie oznaczało, że jest to Bóg, czy wcielenie Boga, czy wysłannik Boga. I w ten sposób mieli rozwiązać zagadkę misji tego nowonarodzonego dziecka. To opowieść Marco Polo. Udało nam się ustalić, przynajmniej nieco rozjaśnić, co gnało pogan do żydowskiego Mesjasza i o czym jest ta cała opowieść, jeśli nie tylko o konkretnych trzech ludziach wędrujących do żłóbka. No właśnie, ale dokąd doszli, poza tym, że doszli do szopy czy do groty, w której narodził się Jezus, jaka była ówczesna Palestyna? Kto w niej władał? Wiemy, że to był król Herod, ten okrutny, o którym mówi Biblia. Mnie osobiście, kiedy o nim czytam, Herod przywodzi na myśl porównanie, nie wiem czy uprawnione, ale samo się nasuwa, ze współczesnym władcą, mianowicie Muammarem Kaddafim. Obaj, z tego co wiem, nie ukrywajmy, byli megalomanami, a na ich dworach działy się rzeczy wręcz absurdalne czasami. Jeden i drugi dał się poznać z brutalności. Obaj też byli ludźmi pustyni, nomadami, beduinami. No i obaj chyba nie najlepiej skończyli. No, tu poprawność polityczna, ale też i uczciwość nakazuje, żebyśmy na tych nomadów wszystkie co najgorsze nie zrzucali, dlatego że też są, bywają wśród nich pewnie jak wszędzie. Ja mam doświadczenie dużo gościnności i otwartości. Absolutnie też znam takich. Do tego nomadycznego wątku jeszcze, no to o ile perski wątek wskazywałby właśnie nawet wspomniany już Marco Polo, to arabski wskazałyby pachnidła. Wracając króciutko do tych jeszcze pachnideł i zaraz przechodzimy do Heroda Wielkiego. Kilka mam też uwag. Niektórzy właśnie dopatrują się i tej ciemnej skóry i tych pachnideł właśnie na kraj Saby i ten kierunek też jest obecny w dyskusjach beduińsko-arabskich, że tak się wyrażę. Ale wracając do Heroda, ale no, przypomnijmy, że Biblia mówi o przystanku, jaki zrobili sobie w Jerozolimie mędrcy, strony, pytając właśnie Heroda o to, dokąd mają się udać i kogo szukać. Ale z drugiej strony, znając to, co właśnie przedmówca mówił i pan wspomniał, charakter tego człowieka, prawda, bo skądinąd wiemy, że zamordował pierworodnego syna Antypatra, jedną z żon, jej synów, prawda, brata i nawet matka, więc powiedzielibyśmy współczesnym jakiś potwór, prawda, to pasuje do opisów. Zresztą proszę pamiętać, że my nie możemy oczekiwać od kronik każdy innych źródeł, żeby pisali o tym. Dlaczego? Kiedy chrześcijaństwo stało się powszechne, wówczas zaczęto się interesować jego genezą i założycielem. Natomiast wtedy to była jedna z prowincji cesarstwa, no na swój sposób ważna, ale jednak biedna, odległa. I być może interesowało w Rzymie przeciętnego człowieka, co się tam dzieje, tak jak nas może wybory na wyspie Kiribati, na wyspach Kiribati. Więc po prostu kronikarze pisali wielkie kroniki tego świata, wychwalali chwałę cesarzy, zresztą na ich zlecenie pisali tacy, cwetoniusz i tak dalej. Ale w każdym bądź razie opisy charakteru Heroda pasują, jak ulał do tego, co on po prostu zrobił. Natomiast wszystkie te detale i tak dalej, no jak to odtworzymy, prawda? No to jesteśmy skazani na to źródło biblijne, które ewangeliczne, które nam to przekazuje. Ale coś możemy ustalić o ludziach, którzy zamieszkiwali ten teren. Czy jesteśmy w stanie to ustalić? Tak, to jesteśmy w stanie ustalić. To kto mieszkał wówczas na terenach dzisiejszego Izraela i Palestyny? Mamy mnóstwo opisów, mamy archeologię, która jest nauką bardzo ważną. Możemy otworzyć transakcje, więc wiemy, że był to naród, kraj, powiedzmy, prowincja, stosunkowo biedna, pasterska. Jednakowoż Herod Wielki, no, skądinąd, wspomniałem, no, brutalny, ale jednak wielki budowniczy. Ustalamy dokładnie, kiedy panował. Też się to wszystko zgadza, bo jeżeli Chrystus urodził się około 7 roku przed naszą erą, no co znaczyłoby, że jeżeli Herod umarł w 4, no, mogli się po prostu spotkać. No, no czym otrzymał władzę decyzją Senatu? No, Rzymianie troszeczkę prowadzi taką politykę, może w myśl przysłowia francuskiego Le roi règne, mais ne gouverne pas. Król króluje, ale do końca nie rządzi, bo w cieniu jego później musiał być podporządkowany jakiejś mierze polityce rzymskiej, więc do końca nie był takim niezależnym władcą. Jednakowoż lokalne miał tam jakieś prerogatywy, takie czy inne, które można ustalić precyzyjnie, bo to duża lista, nie chciałbym tutaj w to wchodzić. Natomiast sam Herod pojawia się w tym opowiadaniu jako jedna z takich głównych bohaterów i o Herodzie też wiemy stosunkowo dużo. Pochodził gdzieś tam rodowo z Idumei. Nabatejczyków. Po ojcu był Idumejczykiem, po matce był Nabatejczykiem. Co to są za krainy tam, dla tych, którzy się niekoniecznie orientują w geografii ówczesnego świata? Idumea to jest obszar na południe, wschód od Morza Martwego i troszeczkę jeszcze w stronę pustyni Negev. Natomiast Nabatejczycy zamieszkiwali pustynię Negev i okolice ze słynnym miastem Petrą, która stanowiła swego rodzaju ich stolicę. Wykutym w skale. Tak, no, samo miasto może mniej wykute w skale było, ale faktycznie są tam grobowce, które robią kolosalne wrażenie przez to właśnie, że w przepięknych takich, no niemalże tęczowych skałach są wykute. I to byli nomadzi, przynajmniej przez jakiś czas swojej historii. Oni się pojawiają na arenie Bliskiego Wschodu gdzieś w IV wieku przed Chrystusem i później w IV wieku po Chrystusie gdzieś znikają. Ślad po nich ginie. No ale w międzyczasie właśnie Kypros, czyli matka Heroda Wielkiego, urodziła swojego syna. W związku z czym on w ogóle nawet, szczerze powiedziawszy, w ogóle nie był Izraelitą. W żadnym tego słowa znaczeniu. No, Idumejczycy byli na siłę w 125 roku nawróceni przez Hasmoneusze, czyli przez królów izraelskich, no ale przez to Izraelitami się nie stali, tylko wyznawcami, to takimi trochę no, z musu, wyznawcami judaizmu. Natomiast sam Herod wychował się w rodzinie arystokratycznej. Od najmłodszych lat przebywał na dworze Hirkana II, w związku z czym z nomadyzmem ani w praktyce, ani w teorii już wiele wspólnego nie miał. Natomiast w pełnej rozciągłości to, co mówi Ewangelia, między innymi Mateusza, na temat jego jakichś psychopatycznych wręcz poczynań, panicznego strachu przed utratą władzy, że najmniejszy nawet jakiś podejrzenia od razu topił we krwi, to się absolutnie zgadza. I przy całym jego wachlarzu najokrutniejszych morderstw, tak jak ksiądz profesor wspomniał, na najbliższej rodzinie, zamordowanie kilkunastu, no może kilkudziesięciu jakichś tam dzieci w wiosce pod Jerozolimą zupełnie było w ówczesnym świecie niezauważalne i mogło być pominięte milczeniem. Natomiast to, że mógł to zrobić, to jest więcej niż pewne. Choć to jemu i jego ogromnej, panicznej wręcz obawie o utratę władzy zawdzięczamy też między innymi wspaniałą budowlę, jaką jest twierdza Masada. Za chwilę dodając jeszcze do Petry jedno zdanie, wyjątkowo też wielokulturowa. To nie był koniec świata, jednak tam istniały naprawdę przepływ w różnych kierunkach i kulturowy, i polityczny, i handlowy, także w tym kontekście Trzech Królów też należałoby to wziąć pod uwagę, magów, prawda, naszych. Myślę, że to jest bardzo ważny wątek w tej całej opowieści, bo faktycznie jakby z punktu widzenia Rzymu to było gdzieś bardzo daleko. Natomiast jeżeli przypatrzymy się ruchom różnego rodzaju kulturowym, politycznym, handlowym w tamtym regionie świata, czyli na Bliskim Wschodzie, starożytnym Bliskim Wschodzie, to Izrael stoi niemalże w ich sercu i w ich środku, dlatego że tymi jego terenami przebiegały najważniejsze szlaki handlowe. W czasie pokoju szlaki handlowe, natomiast w czasie wojen szlaki, którymi poruszały się armie. praktycznie innej drogi jak przez Izrael nie było, no bo albo Morze Śródziemne z jednej strony, albo potężna pustynia arabska z drugiej. W związku z tym, kto z północy na południe albo ze wschodu na zachód chciał się przemieścić, no to musiał przechodzić przez tamten obszar i dlatego faktycznie w Izraelu krzyżowały się najróżniejsze religie, najróżniejsze wpływy, również różnego rodzaju etnosy, które się osiedlały albo przynajmniej zostawiały ślad po sobie. Nie mówiąc już o tym, że kultura, cała historia Izraela naznaczona była bardzo licznymi różnego rodzaju i wpływami, i okupacjami. W związku z tym tam powstał taki tygiel kultur, religii, wpływów różnego rodzaju, który no, tworzył z Izraela bardzo taki pulsujący, żywy, kolorowy punkt na mapie starożytnego Bliskiego Wschodu. I dziś jeszcze przez kilkanaście najbliższych minut jesteśmy właśnie tam. בנבל ובחינור, בתוף ומחול, אשיר עלך אלוהים. בנבל עשור הזמרה לך, בנבל עשור הזמרה לך אלוהים, שיר חדש. אל אל אלוהים, שיר חדש. שיר עלך אלוהים בנבל עשור הזמרה לך בנבל עשור הזמרה לך אלוהים שיר חדש אלוהים שיר חדש אלוהים אשיר עלך To zespół Alma z Izraela, a więc po hebrajsku śpiewający. Tu ważne rozróżnienie we współczesnym hebrajskim, a po aramejsku, czyli jak zwykło się mówić w języku Jezusa, jeszcze jedno przywiezione przeze mnie z Bliskiego Wschodu nagranie. Siema bu, wabro, uruchu, haj, kadisho, haj, alobu, sheriru, amin. Tak brzmi modlitwa Zdrowaś Mario, wyśpiewana w tysiącletnich kamiennych murach przez syryjską mniszkę. Powoli zmierzamy do końca naszej podróży śladami trzech króli, czy magów, albo też mędrców. Czas zapytać, z czym owi panowie wrócili do domów. Ksiądz profesor Krzysztof Kościelniak. Z czym wrócili, to też pewnie nie wiemy, czy byli misjonarzami chrześcijańskimi, jak chcieli niektórzy autorzy w średniowieczu, ale z całą pewnością stali się punktem jakimś odniesienia w mówieniu o uniwersalizmie chrześcijaństwa. Oczywiście to chrześcijaństwo nabierało, krzepło siłę na Bliskim Wschodzie w II, III wieku, ale należy powiedzieć, że to chrześcijaństwo, sumując jego obecność, dokonało niezwykłego kulturacji, że tak powiem. Bo proszę zwrócić uwagę, zachowali język aramejski. Z drugiej strony po podboju muzułmańskim, bo czas idzie do przodu, jesteśmy w VII wieku, następuje arabizacja tych chrześcijan. Oni potrafią poświęcić często swój język, ale nie religię, arabizują się, a więc kościoły obediencji syryjskiej, ormiańskiej wchodzą w interakcję z kulturą arabską. A więc oni dokonują tłumaczeń na język arabski, bardzo wielu dzieł. My często zapominamy, mówimy, prawda, że zasługą muzułmańskich filozofów, ja im oddaję Czezia, Wereza, Wicena i tak dalej, jest ubogacenie Europy. No ale powstaje pytanie, skąd Arystoteles trafił do nich, prawda? Oczywiście dzięki chrześcijanom, którzy pielęgnowali naukę w klasztorach i tak dalej, ten cały ruch translatorski, prawda? A więc te różne tradycje tych kościołów, bardzo wielu, nie mamy tu czasu, jest przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt w ciągu wieków. Często odizolowane od Europy, od naszego rozwoju czesnozachlińskiego, one zaczęły żyć swoim życiem i zachowały bardzo wiele tradycji, którymi nas dzisiaj mogą ubogacić, prawda? Na przykład Koptowie mają bardzo wiele postów, oryginalną tradycję judaistyczną, obrzezania, święcenia szabatu, koszerności, tatuują krzyże, czy na przykład syryjscy chrześcijanie zachowali najbardziej pierwotną, tak zwani jakobici, oni są syryjskiego kościoła, nie lubią tej nazwy, dosyć dla nich obraźliwa, mają najbardziej, tak się przynajmniej specjaliści wyrażają, pierwotną liturgię kościoła. A jeszcze powiem, że w okresie, kiedy Rzym próbował dokonać jedności między chrześcijanami przez całe stulecia, no to chrześcijanie stali się pomostem całkowicie między Zachodem i Wschodem, dlatego że muzułmanie nie potrzebowali podróżować do Europy, jak pisze przekonująco Lewis w swoich świetnych książkach, prawda? Bo mieli święte miejsca u siebie, uważali Europę za słabszą. Natomiast chrześcijanie mieli święte miejsca, podróżowali, studiowali często na Zachodzie. I to właśnie chrześcijanie, na przykład Maronici byli tymi, którzy zakładali pierwsze szkolnictwo w Imperium Osmańskim, patrząc na epokę nowożytną, czy drukarni i tak dalej. A więc chrześcijaństwo wpisało się w krajobraz świata muzułmańskiego i to od daleko od Indii, prawda, bo ostatecznie Pakistan to były Indie Zagangesowe, aż po Morze Śródziemne, naprawdę inicjując wiele ciekawych procesów i przyczyniając się naprawdę do intensyfikacji wymiany wschodu z zachodem. We wszystkich jego wymiarach, pozytywnych i negatywnych też. Jakby nawiązując do historii chrześcijaństwa na tym terenie, to myślę, można by się jeszcze nieco bardziej cofnąć, bo właśnie w Syrii powstaje jedna z najwcześniejszych w ogóle wspólnot chrześcijańskich, do której jedzie zresztą właśnie Szaweł, żeby ją prześladować, i tam te kościoły syryjskie są jednymi z pierwszych i najbardziej prężnych. Czyli późniejszy święty Paweł. Tak, tak, późniejszy święty Paweł, nawrócony właśnie w Syrii u wrót Damaszku, niemalże. Natomiast jeżeli właśnie przyglądać by się początkom, pierwszym latom, dziesięcioleciom chrześcijaństwa, to wcale nie największymi, jak gdyby najważniejszymi ośrodkami tego życia chrześcijańskiego wcale nie był ani Rzym, ani Ziemia Święta wbrew pozorom, tylko właśnie Egipt, Aleksandria i Syria. A jak wygląda sytuacja chrześcijaństwa w tych miejscach dziś, w tych krainach geograficznych, w tych miejscach, których nazwy dzisiaj padły, a które też docierają do nas z codziennych przekazów niestety, bardzo tragicznych, smutnych, dramatycznych. Mówiliśmy dzisiaj w kontekście starożytności o Syrii, o Damaszku, o Palmyrze. Świat, który wydał być może pamiętnych trzech mędrców, dziś cóż, niespecjalnie delikatnie mówiąc, jak się zdaje, kojarzy nam się z mądrością, raczej z brutalnością i bestialstwem. Jakie jest miejsce chrześcijan w tym świecie? Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie wydaje się coraz gorsza. Nie zawsze tak było. Jeżeli ktoś z Państwa, którzy nas łaskawie jeszcze do tej pory słuchają, był gdzieś 20 lat temu w Syrii chociażby, czy nawet w Iraku, w Iranie, no w Iranie może sytuacja się aż tak znacząco nie zmieniła, to nie miałby najmniejszych nawet przykrości z tego powodu, że jest chrześcijaninem. Natomiast gdzieś tak właśnie od 20 lat, być może od wojny czeczeńskiej w latach 90., być może co innego to spowodowało, być może rozwój także środków przekazu i to, co muzułmanie zaczęli widzieć, co się dzieje na Zachodzie, spowodował to, że te odniesienia do chrześcijan bardzo się pogarszały, a w tej chwili już jest wręcz agresywne. Czytałem gdzieś niedawno takie statystyki, które mówią, że na przestrzeni ostatnich 100 lat odsetek chrześcijan zmniejszył się z 20% na Bliskim Wschodzie do 3%. To jest ogromny, ogromny spadek, gdzie w Iraku jeszcze kilkadziesiąt lat temu było 1,5 miliona chrześcijan. W tej chwili trudno się doliczyć 300 tysięcy. Są ogromne straty. Część z tych ludzi wyjechała, część przyjęła islam, chcąc lub nie chcąc. Część została po prostu wygnana albo wymordowana. Przy czym zaznaczę tutaj jedną taką ciekawostkę, która cały czas gdzieś we mnie siedzi, bo rozmawiałem ostatnio z takim moim znajomym muzułmaninem i on absolutnie zaprzeczał prześladowaniu chrześcijan na wschodzie. I kiedy ja mu przytaczałem przykłady tego, że chrześcijanie są stawiani przed wyborem, albo przyjmujecie islam, albo stąd wyjeżdżacie, albo was zabijemy, to on był zdziwiony, przecież to nie jest prześladowanie, przecież im został dany wybór. Przed takim wyborem stanęli nie tak dawno przecież choćby chrześcijanie z rejonu Mosulu, ale jak wiemy, niektórzy z nich wracają do swoich wiosek, bo państwo islamskie w końcu dostaje tam skórę, mówiąc wprost. To być może jest jakieś światełko nadziei. Czy możemy znaleźć jeszcze coś, co ową nadzieją może nas napawać na przyszłość? Pan profesor Bix. Jest wiele inicjatyw podejmowanych na poziomie dialogu, ale też i konkretnych rozwiązań, ale może bym oddał mojemu rozmówcy też głos, bo pewnie coś ciekawego powie nam. Bardzo sceptycznie jestem do tej sytuacji na wschodzie nastawiony. Wiele nadziei nie widzę, to znaczy faktycznie i chrześcijanie tam mieszkający i bardzo wielu muzułmanów podejmuje różne akcje, ale czy w tych ruchach tektonicznych, cywilizacyjnych na Bliskim Wschodzie te akcje przyniosą jakiś rezultat, no to... Ja wielu nadziei nie politycznymi, że tak powiem, sytuacjami, bo na przykład należałoby po prostu, ja myślę, że wysiłek reformy tych państw polega na ich barkach. My nie zmienimy ich przesłaniem kolejnych instrukcji. Należy wspierać i to nasz Instytut robi wszystkie, organizujemy takie sympozjum modernizacja islamu i są głosy i są światli ludzie we wszystkich krajach muzułmańskich, więc nie jest tak, że jesteśmy zupełnie odosobnieni. Natomiast trzeba przekuć to na decyzje polityczne. To jest bardzo ważne i prawne, bo rzeczywiście szariat dominuje w większości krajów muzułmańskich i on jest wyjątkowo niekorzystny na ten, ale trzeba to podejmować, nie wolno się poddać, ale mamy sprzymierzeńców w tym, to nie jest tak, że jesteśmy odosobnieni. Kto wie, liczmy na to, że znów pojawi się jakaś gwiazda, za którą podążą ludzie wschodu, a śladami trzech starożytnych mędrców wędrowali dziś z nami dwaj współcześni, ksiądz profesor Krzysztof Kościelniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor Piotr Brix z Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja również dziękuję Państwu. Trzecim magiem, tym od dźwięku, była Ewa Redel, a pytania zadawał Marcin Gutowski. Kłaniam się nisko i życzę Państwu najlepszego roku, skądkolwiek Państwo idą i dokądkolwiek zmierzają. Autopromocja. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta Bez Granic wspiera także Radiowa Trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do wtorku w MediaMarkt. 50 lat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment.